zus die had een keer een mechanisch herder. Verhuizing met iets of zo. Van het asiel. Met hun hond was het ook. Die hebben altijd uit het asiel. Dat was een hele lief hond. Heel rustig. Taart. Maar ja, het was wel een beetje verdacht. Want dat was toch wel echt rustig, weet je wel. En ik was daar op bezoek. En ik liep in die tijd op... Wat? Wat was je hart? Ik was op bezoek bij mijn zus. En ik liep in die tijd op klompen. En ik, die hond die ligt daar bij zijn baas op de grond. Ik doe de deur open. Ik wil de klomp aantrekken. Die staat daar buiten. Ik stap net een beetje mis. Waardoor de klomp omvalt. En die hond die schrikt. En die vliegt me naar mijn keel. En die vliegt net voorbij mijn keel. En die pakt me hier in mijn schouder. En echt bijten, hè? Ik moest echt naar de tetanus. Nou ja, ik dacht dat ik die hartje kon. Hartsbogen zitten altijd op, Peter. Dat moet me niet uit. Dat was ook nog een keer mijn favoriete shirt wat ook flarden was. Je moet niet weten, hè? Als de binnenkomt, dan stik je hartje. Dat is heftig, joh. Maar en het ergste van het hele verhaal, het ergste van het hele verhaal, was, dit was een hele ingewikkelde periode, want mijn moeder was overleden, waardoor de erfenis van mijn vader vrijkwam. En op de dag dat dit gebeurde, zou een uur later, hadden we met z'n allen een afspraak bij de notaris, om dit soort dingen te regelen. En mijn zus was er niet bij. En dat was echt het allergrootste belang dat mijn zus er niet achter zou komen voordat we bij de notaris zaten. Want mijn zus is nogal een zorgelijk explosief type, dus die had dat volkomen uit balans gebracht. Hij was nog van het asiel, ze hadden hem nog op proef. Want dat is bij het asiel, hè? Dan krijg je een hond en dan mag je twee weken mag je nog zeggen van nou, oh, nee. Ja, dat was dit wel, was wel een kandidaatje. Ik weet nog wel, lekker, maar hij was toch wel geschikt. Zijn buitenkracht was toch redelijk. Dan zitten we dit toch weer niet op de radio te doen, hè? Godverdomme. Is het op de radio, weet je? Nee. Dat is stom, want het was weer een mooi verhaal. Ja, maar dat is altijd, hè? Ik zit godverdomme de hele middag alleen maar over verzamelen om verhalen op te halen. Ja. Verhalen op te halen. Een geregistreerd verhaal. Ik ga zelfs naar mijn eigen huis. Ik vind het leuk.